Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 marca, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Ostra reakcja brytyjskiej premier po ataku chemicznym na Siergieja Skripala. Za chwilę połączymy się z Londynem i Moskwą. W serwisie Trójki powiemy też o akcji ratowniczej w kopalni Borynia w Jastrzębiu-Zdroju. W krakowskim sądzie okręgowym są już wnioski prokuratury o aresztowanie dwóch podejrzanych o udział w zabójstwie małżeństwa Jaroszewiczów. Rosja odpowiedzialna za próbę morderstwa na brytyjskiej ziemi. Takie słowa padły przed chwilą w brytyjskim parlamencie autorką premier Theresa May. Szefowa brytyjskiego rządu mówiła, że w obliczu braku reakcji Moskwy na brytyjskie prośby o wyjaśnienia to jedyne wytłumaczenie tego, co się stało w Salisbury. Od niedzieli po kontakcie z toksyczną substancją życie walczy w tamtejszym szpitalu para Rosjan. Łączymy się z naszym korespondentem w Londynie, Adamem Dąbrowskim. Adamie, jakie konsekwencje dla Moskwy zapowiedziała premier? Nad możliwymi konsekwencjami rząd zastanawiał się za zamkniętymi drzwiami już od początku tygodnia, bo to wystąpienie wisiało w powietrzu od jakiegoś czasu. Dziś premier Wielkiej Brytanii w obliczu braku odpowiedzi Moskwy na ultimatum staje przed posłami jej królewskiej mości, wie, że słucha jej cały kraj i ogłasza bez ogródek. There is no alternative conclusion. Other than that the Russian state nie ma dziś innej możliwości konkluzji niż ta, że rosyjskie państwo było winne próby morderstwa pana Skripala i jego córki. Winne stworzenia zagrożenia dla innych mieszkańców Salisbury, w tym policjanta. Stanowi to nielegalne użycie siły przez rosyjskie państwo przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Premier mówiła, że Rosja zareagowała na żądania brytyjskie o wytłumaczenie tego wszystkiego z sarkazmem i z lekceważeniem. No i teraz wyciąga konsekwencje. Wydalonych 23 dyplomatów, największa liczba od trzech dekad, mają tydzień na spakowanie swoich rzeczy na powrót do Rosji. Premier mówiła, że to na lata poważnie uszkodzi system wywiadowczy Rosji na wyspach. Kontakty dyplomatyczne wysokiego szczebla zamrożone. Co to oznacza? To oznacza, że Wielka Brytania wycofuje zaproszenie dla szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Oznacza też, że na tegorocznym mundialu w Rosji siedzenia przeznaczone dla wysokich przedstawicieli dyplomatycznych Londynu pozostaną puste. Reprezentacja dyplomatyczna Królestwa wycofana. Nie będzie też księcia Harry'ego czy księżnej Kate. Do tego sugestie, że aktywa rosyjskich biznesmenów mogą zostać zamrożone. No i na koniec zapewnienie Theresy May w tej sprawie, która, dodajmy, jest rozwojowa, to Wielka Brytania, a nie Rosja, ma poparcie międzynarodowe. Adamowi Dąbrowskiemu dziękujemy. Łączymy się z Moskwą, gdzie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Powiedz, czy jest reakcja Kremla na oświadczenie brytyjskiej premier? No, takiej reakcji jeszcze nie ma. Ja mogę powiedzieć tak, cisza przed burzą, czekamy wszyscy na oświadczenie najpierw rosyjskiego MSZ-u, a potem być może samego Władimira Putina w tej sprawie. Na razie nie wiadomo, jaka będzie odpowiedź Moskwy, są tylko sugestie. Z jednej strony szef Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Władimir Dżabarow mówi, że nie należy wykluczać, iż odpowiedź Rosji będzie o wiele silniejsza, mocniejsza, bardziej dotkliwa dla Wielkiej Brytanii niż ta decyzja, którą podjęła Theresa May w stosunku do dyplomatów rosyjskich i w ogóle do polityków rosyjskich. Jednak, jak przypomina wiceprzewodniczący tejże komisji Siergiej Kiślak, zgodnie z zasadą retorsji obowiązującą w międzynarodowej dyplomacji należy spodziewać się wydalenia z Rosji takiej samej liczby dyplomatów, jaką Brytyjczycy wydalają od siebie. Podobnie zdanie wyraził politolog rosyjski Fiodor Łukianow, a wcześniej przypomnę, rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa zapowiadała, że odpowiedź Moskwy będzie ostra i bolesna dla Wielkiej Brytanii, a więc cały czas czekamy na pierwsze oficjalne oświadczenia, a nie komentarze w tej sprawie. Z Moskwy mówił Maciej Jastrzębski, dziękujemy. Trwa akcja ratownicza w kopalni Borynia w Jastrzębiu-Zdroju. Ponad 830 metrów pod ziemią poszukiwany jest górnik. Na razie wiadomo jedynie, że mężczyzna został przysypany skałami w chodniku. Na miejscu pracują ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. W krakowskim sądzie okręgowym są już wnioski prokuratury o aresztowanie dwóch podejrzanych o udział w zabójstwie Piotra i Alicji Jaroszewiczów, Marcina B. oraz Roberta S. Według śledczych za śmierć Jaroszewiczów odpowiadają członkowie tzw. gangu karateków. W rękach prokuratury są wszyscy podejrzani o dokonanie morderstwa. Usłyszeli już zarzuty, mówił Rafał Babiński, prokurator okręgowy w Krakowie. Dwóch sprawców, którzy się przyznali, złożyli obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. To, co podawali i relacjonowali, wskazywało na to, że niewątpliwie byli na miejscu zdarzenia. Grupa miała na swoim koncie kilkadziesiąt napadów rabunkowych. Jak zdradził dziś prokurator Babiński, napad na willę Jaroszewiczów w Aninie był ich pierwszym przestępstwem. Oczywiście na pierwszy plan może się wysuwać motyw rabunkowy, natomiast każda w tym momencie wersja jest przez nas jeszcze badana i weryfikowana. Prokuratorzy z Krakowa wpadli na nowy trop w sprawie zabójstwa byłego komunistycznego premiera i jego żony przy okazji śledztwa w sprawie porwania dziesięciolatka oraz porwania i zabójstwa biznesmena. Jeden z porywaczy miał brać udział w morderstwie na Jaroszewiczach i to właśnie jego zeznania doprowadziły

Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Przypominamy, że na głosowanie mają Państwo czas do 27 marca, a wyniki i laureata tegorocznych Srebrnych Ust poznamy 5 kwietnia podczas uroczystej gali, oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Magazynek. Mówimy Państwu mimo wszystko słoneczne dzień dobry. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Anna Gacek. Zapraszamy do 16. Momo z gościnnym udziałem Pablo Pavo w piosence Różowy Niebieski to nasza dzisiejsza piosenka dnia, od której zawsze w środę rozpoczynamy to wydanie magazynku. Co dziś w audycji? Goście. Julia Marcel zapowiedziała się z wizytą, opowie o ujawnionej kilka dni temu swojej wersji słynnej piosenki Like Rolling Stone, wersji, która jest także ozdobiona pięknym teledyskiem i o tym wszystkim Julia opowie. Także Julia Pietrucha dziś, tak jak i przez cały ten tydzień, zapowiada swoimi opowieściami naszą płytę tygodnia, a jest nią właśnie jej nowy album, zatem bardzo kobieco dziś w magazynku i zgodnie z kobiecą przewrotnością teraz oczywiście zaśpiewa mężczyzna. Yeah. Oh,

W magazynku zapowiadany gość, Julia Mautzel. Dzień dobry. Dzień dobry. No przepraszam cię, że muszę zacząć od tak banalnego pytania, ale jak to jest mierzyć się z takim utworem? Przerażająco. Nie wpadłabym na to sama chyba. Ja w ogóle wychodziłam przez długi czas z założenia, że skoro sama piszę piosenki, to nie wolno mi słuchać Beatlesów ani Boba Dylana, bo się załamie, bo oni wszystko już napisali. Więc pomysł przyszedł z zewnątrz i właśnie do tego jeszcze ta piosenka, bo oczywiście Bob Dylan ma tak dużo wspaniałych utworów, a Like a Rolling Stone jest klasyką absolutną, jednym z najpopularniejszych w ogóle utworów na świecie, więc pomyślałam sobie, że jeżeli w ogóle podchodzić do tego, to w jakiś kompletnie mój, kompletnie inny sposób. Bo z takimi piosenkami, które wydaje się, że każdy co najmniej kojarzy, nawet jeśli nie zna, jest często tak, że są tak mocno zakorzenione gdzieś w podświadomości, że na przykład nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, o czym one są. Bo gdzieś tam po prostu mamy w głowie te melodie, tych kilka słów refrenu. Ty w swojej wersji przypominasz, że to wcale nie jest taka wesoła i bezpretensjonalna piosenka. To prawda, jest dużo prawdy w tym, co mówisz. Ostatnio myślałam nawet o tym w kontekście utworu Bruce'a Springsteena, Born in the USA, która to piosenka jest przecież z dużą zawartością goryczy. I rozczarowania, tak. Tak, ale refren jest Born in the USA, więc różni politycy chwytali się w swoich kampaniach reklamowych. A utwór Boba Dylana rzeczywiście jest taką niesamowicie wręcz piosenką, która ten bohaterkę wyzywa na pojedynek albo próbuje nią wstrząsnąć, bardzo, bardzo ją ocenia nawet. Dużo gorzkich słów pod jej adresem kieruje i rzeczywiście jak poznałam historię tej piosenki dziewczyny, o której rzekomo jest, chociaż nikt do końca nigdy nie wie, pomyślałam sobie, że fajnie właśnie zastanowić się nad nią na nowo i posłuchać jej na nowo i pomyśleć o tym, o czym ona jest dla nas teraz. I to, co mnie najbardziej zainteresowało, to taki właśnie kontekst, takie przesunięcie kontekstu z jednej konkretnej osoby, odbiorczyni tych gorzkich żali, na nas wszystkich jakby, na to spojrzenie takie z zewnątrz, jak możemy spojrzeć na siebie w tym wszechświecie, samotni na tej planecie. I strasznie mi się spodobał ten utwór pod takim względem. Tutaj już nawiążę do teledysku, który towarzyszy tej piosence. Czy to jest trochę tak, że w tej twojej interpretacji i w twoim rozumieniu tego przesłania i tego tekstu jesteśmy wszyscy trochę jak takie te cząsteczki właśnie w kosmosie, te przedmioty, które gdzieś tam się unoszą, czasem się może na siebie napotkają, czasem się zderzą, ale tak naprawdę trochę bez ładu, składu, gdzieś po prostu rzucone, próbują w tym wszystkim jakoś się odnaleźć? Tak, no jak patrzymy na swoje życie i to, jak jesteśmy malutcy w kontekście wielkich wybuchów, asteroid, planet odległych, miliardów lat świetlnych, to nasze życie gdzieś jest mrugnięciem oka, a dla nas samych jest tak niesamowicie ważne. Tak strasznie trzęsiemy się nad tym, co robić, z kim się przyjaźnić, z kim się nie przyjaźnić, jaką wybrać pracę, jaką wybrać drogę. I fajnie jest, wydaje mi się, właśnie czasem odejść trochę i spojrzeć na swoje jakieś rozterki z takiego właśnie trochę kosmicznego, z takiej kosmicznej kamery, bo to też pomaga nam chyba oddzielić te rzeczy ważne od tych nieważnych. I fajnie właśnie w kontekście teledysku z Kubą Laskusem pracowaliśmy nad tym pomysłem dość długo, żeby właśnie wybrać takie przedmioty kuriozalne, stworzone i autentycznie istniejące, stworzone przez naszą cywilizację, ale takie, które właśnie w kontekście tego kosmosu wydają się niesamowicie dziwne i od razu człowiek zadaje sobie pytanie, po co to powstało? No myślę, że wyjaśnienie Krasnala na przykład jest sporym wyzwaniem. Tak, Krasnal jest mój ulubiony. Pytanie przyziemne, ale pamiętam, kiedy chciałam na koncercie Stonesów wyśpiewać z nimi wszystkie piosenki i próbowałam opanować tekst do Like a Rolling Stone. Zabrało mi to bardzo dużo czasu. Ile ty opanowywałaś ten tekst? Też trochę mi zabrało czasu. Jest go bardzo dużo. Tak, rzeczywiście trzeba nad nim tam pracować długo otworem gębowym, wyginać go w każde strony. Dużo różnych trudnych słów. A czy ty w ogóle, ty i Dylan, to jest jakaś historia w twoim życiu? Nie wiem, czy historia. Ja bardzo lubię to co on robi. Mam kilka swoich ulubionych jakichś piosenek. Natomiast nie był to nigdy artysta, którego gdzieś tam od kołyski słuchałam, czy strasznie wielbiłam, czy plakatowałam na ścianach, ale no jest takim geniuszem, że jest no nawet myślę, że po prostu trzeba go znać. No, jest klasykiem, jest geniuszem, jest jednym z absolutnie najlepszych tekściarzy. Zresztą dostał Nobla, o czym mu w ogóle rozmawiałam. No tak. Wywołałam chyba to nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ w ubiegłym tygodniu w tej audycji grałam Cincinę. I w związku z tym, nawiązując do tekstu, w jakim w ogóle momencie teraz twojego życia się spotykamy? Coś by się chciało? Czy coś cię męczy? Gdzie jesteś? Coś mnie męczy. Teraz jestem w takim rzeczywiście czasie poszukiwania chyba, bo odpoczywam sobie trochę twórczo, jeżeli chodzi o muzykę. Gram z trio, gramy kilka koncertów. Natomiast na razie sobie gdzieś tam muszę zebrać pomysły chyba. I ten właśnie cover zdarzył mi się w takim momencie fajnym, w którym jeszcze nie mam pomysłu na swoją płytę, na swoje piosenki. Więc się tak fajnie wstrzelił w ten moment, bo na razie szukam. Czyli twórczo jesteś teraz trochę jak taki Rolling Stone. Trochę tak. Julia Marcel, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Gość dzisiejszego magazynku, Julia Marcel. Zanim kolejny gość i kolejna Julia, jeszcze zapowiedź piątkowej premiery, bo już za dwa dni ukaże się Przewijanie na podglądzie, nowy album Króla.